Камітаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111, агляд лістоў нашых слухачоў. У пошце Свабоды на працягу апошніх тыдняў пераважаюць расповеды пра паўсядзённае жыццё ў сённяшняй Беларусі. Хоць у краіне зусім хутка павінна пачацца выбарчая кампанія, вялікай цікавасці да гэтай тэмы ў людзей няма. Спадзяванні на змены ў дзяржаве з выбарамі дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў звязваюць сёння вельмі нямногія. Пачну сённяшнюю размову з ліста Надзеі Марчук з вёскі Глінянкі Кобрынскага раёна. Слухачка піша пра тое, што найбольш турбуе сёння яе і ейных аднавяскоўцаў. Цытую ліст. «Для нас, вясковых людзей, палітыка – гэта ў першую чаргу цэны. І не толькі тыя, што ў краме, але і закупачныя цэны на сельгаспрадукцыю, якую мы вырабляем у сваіх маленькіх хатніх гаспадарках, і за кошт якой у значнай ступені выжываем. І вось тут дзяржава, па сутнасці, здзекуецца з селяніна. Колькі нам плацяць за здадзенае малако, мяса, зерня, бульбу? Вось прыклады. Малако тлустасцю 3,6% дзяржава купляе ў нас па 2955 рублёў за літр, а прадае, бывае, што і за больш як 7 тысяч. Пшаніцу, зерня ў нас купляюць па 630 рублёў за кілаграм. А колькі каштуе хлеб? Проса 730 рублёў за кілаграм, а ў краме цана разоў 5 вышэй. Ведаю, гарадскія людзі скардзяцца, што цэны ў крамах для іх надта высокія. Можа, яны думаюць, што мы ў тым вінаватыя, што купаемся ў грашах за іхны кошт, што звышпрыбыткі атрымліваюць сяляне і калгасы, але гэта зусім не так». Напісала ў сваім лісце на свабоду Надзея Марчук з вёскі Глінянкі Кобрынскага раёна. Цэны ў краме не могуць супадаць з тымі закупачнымі цэнамі, па якіх вы, спадарня Надзея, здаяце сваё малако на рыхтоўшчыку. Транспарт, перапрацоўка, упакоўка, захоўванне, паслугі гандлю – усё гэта каштуе грошай. Але зразумела і тое, што розніца ў цэнах не павінна складаць сотні працэнтаў, як гэта назіраецца ў многіх выпадках у сённяшняй Беларусі. Хто ж атрымлівае звышпрыбыткі? У многіх выпадках гэта шматлікія пасярэднікі, якія з дапамогай зладзяеватых чыноўнікаў і кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў настваралі фірмаў і фірмачак, праз якія перапампоўваюцца паперы і грашовыя патокі. Ні да малака, ні да мяса, ні да зерня яны, як правіла, ніякае дачынення не маюць. Уся іхная праца – адшчыкнуць працэнт ад заробленых не імі грошай ды падзяліцца гэтым працэнтам з тымі, хто даў ім дазвол на гэтую, так бы мовіць, дзейнасць. Пра сваё шматгадовае змаганне з самаўпраўствам ды бяздзейнасцю мясцовых чыноўнікаў працягвае інфармаваць наш даўні слухач, дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. У сваім новым лісце на свабоду ён піша. «Змагацца з рэжымам можна і трэба не толькі мітынгамі ды шэсцямі. Каб падстаўляцца, гарлапаніць ды паддавацца на правакацыі вялікага розуму не трэба. Я ж дамагаюся немалых рэальных вынікаў, выкарыстоўваючы зусім легальныя сродкі». Напрыклад, сёння і рэспубліканскі дзяржкантроль, і дэпутаты паведамляюць мне, што іхныя запыты ў адказ на мае заявы прывялі да сапраўднага буму ў рэканструкцыі бальніц і паліклінік. Я запісаны на прыём да памочніка прэзідэнта, буду гаварыць пра злоўжыванні ў сістэме аховы здароўя. Бюракратычны апарат дзіцячай цэнтральнай паліклінікі вырас да 4 паверхаў вялізнага 7-паверховага корпуса. Гэта ж супярэчыць дэкрэту аб дэбюракратызацыі і эканоміі сродкаў. Дзяцей усё менш, а штаты ўсё шырэй, прычым штаты не дактароў, а бюракратыі. Ці яшчэ, учора ў нас збіралі па 5 тысяч рублёў на дом дзіцяці. Грошай не шкада, справа святая. Але крыўдна, што дзяржава ў асобе чыноўнікаў ходзіць шапкай па людзях. Хоць у той самы час сабе і сваім сваякам ды набліжаным шчодра раздаюць прэміі, званні і іншыя ўзнагароды. Напрыклад, чалавек года ў нас – сястра жонкі губернатара. 10 мільёнаў рублёў прэміі яшчэ да дэвальвацыі. Ганаровая грамата – жонка губернатара, прэмія 5 базавых. Першы намеснік губернатара – таксама чалавек года, таксама 10 мільёнаў прэміі. Сорам і ганьба. Пішу пра гэта ў дзяржкантроль, савецкую Беларусію, і сёе тое, хоць і са скрыпам, рухаецца наперад. Відаць, не ўсё так добра ў дацкім каралеўстве, калі няма грошай на дом дзіцяці. А тым часам інфекцыйная бальніца ў нас па-ранейшаму нагадвае гулаг, а будоўля вядзецца марудна. Бо адна справа, калі сястра жонкі губернатара будуе сяміпавярховы офіс, і зусім іншая простыя дзеці. Буду гаварыць пра гэта падчас прыёму ў памочніка прэзідэнта, паведаміў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебска Ігар Пасноў. Так, спадар Ігар, калі ўвесь час тузаць адказных чыноўнікаў, даймаць іх няспыннымі скаргамі, запісамі на прыём, лістамі ў рэдакцыю, часам можна дамагчыся жаданай мэты, і начальнік урэшце пад ціскам выканае тое, што павінен быў бы зрабіць без усялякіх напамінкаў, проста ў сілу сваіх службовых абавязкаў. Але ці неэфектыўней было б стварыць такую сістэму, пры якой кіраўнік рэгіёна наўпрост выбіраецца людзьмі, а таму цалкам залежыць ад іхняй волі, трымае справаздачу перад імі. Не справіўся са сваімі непасрэднымі абавязкамі, падчас сумленных выбараў не будзеш пераабраны на наступны тэрмін. У дэмакратычных краінах дзейнічае менавіта такі парадак. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілягерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў. Хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Далей у нашай праграме водгукі слухачоў наконт праграмы ў «Радыё Свабода». Іхнія ўражанні ад пачутага, развагі пра ролю свабоды ў жыцці беларускага грамадства. Вось што піша нам на гэту тэму Тацяна Умрэйка з Менску. «Я сталая аматарка «Радыё Свабода». Слухаю яго ўжо больш за 35 год». Гэтак жа, як і мае родныя. Падтрымліваю ўсё, што так ці інакш звязана з нацыянальным адраджэннем Беларусі. Мару і чакаю яе вяртання ў спрадвечную сям'ю вольных еўрапейскіх народаў, бо толькі там, роўныя з роўнымі, мы будзем пачуваць сябе сапраўднай нацыяй ды гаспадарамі ўласнай зямлі. Веру, што больш як за 200 гадоў каланіяльнага рэжыму не вынішчылі дарэшты годнасць ды свядомасць нашых людзей, і беларусы засталіся беларусамі, а не так званым лучшым варыянтам рускага народа, як бы таго не хацелася шмат каму. Для мяне ваша радыё – гэта вакенца ў нармальны цывілізаваны свет, крынічка роднае мовы, сувязь і еднасць з братнімі народамі ўсходняй Европы – украінцамі, палякамі, латышамі, чэхамі, славакамі, венграмі. Мне вельмі падабаюцца перадачы з гісторыі Беларусі, успаміны дзеячоў адраджэння канца 80-х гадоў. Часта ўзгадваю той незабыўны час, асабліва прамовы Зянона Пазняка на мітынгах і ў Верхоўным Савеце, палітычныя каментары аглядальнікаў ды аналітыкаў, напісала ў сваім лісце на свабоду Тацяна Умрэйка з Менску. З цікавай прапановай звяртаецца ў сваім лісце на свабоду Іван Канавалаў з Менску. Слухач піша: «Як і раней слухаю вас і асаблівую ўвагу звяртаю на аналітычныя перадачы. Прашу спадара Карбалевіча падрыхтаваць праграму на наступную тэму, як адаб'ецца на стане эканомікі Беларусі і ўзроўні жыцця насельніцтва давядзення ўнутраных коштаў у Расіі на газ, нафту, металы ды іншае да сусветнага ўзроўню. Ведаю, што ў выніку гэтага кошты для Беларусі ўзрастуць прыкладна ў 3 разы. Галоўнае, што спатрэбіцца ўдакладніць, на колькі гадоў сусветная гандлёвая арганізацыя пагодзіцца даць адтэрміноўку Расіі на ўвядзенне такіх коштаў. Магчыма, для падрыхтоўкі такой перадачы спатрэбіцца немала часу, але я ў любым разе з нецярпеннем буду чакаць яе», – напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Канавалаў з Менску. Сапраўды, спадар Іван, гэта вельмі сур'ёзная праблема. Расія, уступаючы ў гэту арганізацыю, не надта лічылася з тым, што Беларусь, з якой яна звязана адзінай мытнай прасторы, да ўступлення зусім не гатова. У выніку з усімі негатыўнымі наступствамі для эканомікі, якія пацягне за сабой сяброўства ва ўсусветнай гандлёвай арганізацыі, Беларусь сутыкнецца ўжо ў блізкай будучыні. А вось перавагі і прэферэнцыі яна атрымае зусім не хутка, толькі ў аддаленай перспектыве, калі сама здолее далучыцца да арганізацыі. Наступны вершаваны водгук даслаў нам Алексей Каралёў-Новікаў з вёскі Нумітава Наваградскага раёна. Слухач піша: «Хваля свабоды душу натхняе, на хвалі свабоды маё сэрца замірае». Дзякую вам, спадар Алексей, за такія ўзнёслыя ўзвышаныя радкі. І яшчэ адзін ліст водгук ад Юрыя Насевіча з Баранавічаў. Слухач піша: «Вашы праграмы цікавыя і ва ўсім мяне задавальняюць. Часта і з задавальненнем слухаю праскі акцэнт, а асабліва цікавыя інтэрв'ю вашых карэспандэнтаў, узятыя на вуліцах розных гарадоў Беларусі. Гэта вельмі важна — ведаць, што думаюць простыя людзі, іхнія меркаванні пра найбольш значныя грамадскія праблемы. Таксама надзвычай прыемна бачыць вас усіх на тэлеканале «Белсат», даведвацца ваш пункт гледжання наконт пытанняў, якія ўсіх нас хвалююць», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Юрый Насевіч з Баранавічаў. Сапраўды, спадар Юры, нашы карэспандэнты штодня выходзяць на вуліцы ў розных мясцінах Беларусі, каб пагаварыць з людзьмі наконт праблемаў, якія ўсіх цікавяць. А пытанні выкарыстоўваюць у сваіх праграмах і афіцыйныя медыі, але ў іх чамусьці ў эфір выходзяць толькі тыя меркаванні, якія супадаюць з афіцыйнай лініяй. У рэальнасці, аднак, ніякага аднадумства ў беларускім грамадстве няма. Асабліва ў праблемах, што датычаць стаўлення да ўлады і апазіцыі, эканамічнай палітыкі, праблемы палітвязняў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.